prowadzenie, ma także regulaminy promocji dotyczące rachunku 4x4 i firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 grudnia, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Jutro do Warszawy przylatuje nowy kanclerz Niemiec. O współpracę z nowym rządem w Berlinie rozmawiali goście śniadania w trójce. Mamy ponad 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 400 osób, zdecydowana większość dlatego, że się nie zaszczepiła. Identyfikacja cudzoziemców, którzy chcą wrócić do swoich krajów, ruszy w przyszłym tygodniu. Jutro do Warszawy przylatuje nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Będzie to jego trzecia zagraniczna podróż od czasu wyboru na szefa niemieckiego rządu. Wczoraj odwiedził Paryż i Brukselę. O perspektywach współpracy z nowym rządem w Berlinie rozmawiali goście śniadania w trójce. Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski ocenił, że dobre stosunki wymagają m.in. wywiązywania się ze zobowiązań. Jego zdaniem Niemcy mają z tym kłopot i wskazuje na zapisy traktatu o dobrym sąsiedztwie z Polską. Polska strona funduje naukę języka niemieckiego mniejszości narodowej niemieckiej, utrzymuje domy kultury niemieckie w Polsce, utrzymuje rozgłośnie radiowe, prasę dotuje niemiecką w Polsce. Natomiast strona niemiecka nie wydaje ani jednej marki, czy w tej chwili ani jednego euro. Poseł PSL-u Marek Sawicki ma nadzieję na nowe otwarcie w relacjach z zachodnim sąsiadem. Rząd federalny jest zainteresowany odbudową Trójkąta Weimarskiego. Te sygnały także płyną z Paryża. Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta zwraca uwagę na wyzwania, jakie stoją przed Polską w ramach współpracy z Niemcami. To będzie nacisk ze strony Zielonych na bardziej intensywne i ambitne podejście do polityki klimatycznej, łącznie z tym, że w umowie koalicyjnej jest zapisana i propozycja związana z tym, aby jedno uprawnienie CO2 kosztowało co najmniej 60 euro. No to z naszego punktu widzenia gospodarczego i gospodarki, także całej Unii Europejskiej, no to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna sprawa. Wczoraj Warszawę odwiedziła nowa szefowa niemieckiej dyplomacji, Annalena Baerbock. Rozmawiała m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem. Resort zdrowia informuje, mamy ponad 23 tysiące nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 486 osób. I zakażeń i zgonów w większości można by uniknąć, gdybyśmy chętniej sięgali po szczepionki. A to dowody w liczbach. Na 10 osób zakażonych 9 było niezaszczepionych. Na 100 zgonów tylko 6 osób się zaszczepiło. Niepokojąco rozpędza się czwarta fala pandemii na Wyspach Brytyjskich, gdzie wczoraj zanotowano najwyższy poziom zakażeń od stycznia. Z Londynu Adam Dąbrowski. Szkocja to jedno z epicentrów Omikronu. Dane wskazują na prawdopodobnie najszybszy przyrost wykładniczy liczby przypadków podczas tej pandemii. Pierwsza minister Nicola Sturgeon apeluje, zrezygnujcie z tradycyjnych przyjęć przedświątecznych. Powinniśmy uważać na niepotrzebne kontakty, szczególnie w miejscach pełnych ludzi. Proszę, niech zaszczepienie się będzie waszym najwyższym priorytetem. To będzie najlepszy prezent świąteczny dla was i dla waszej rodziny. To szef rządu Walii Mark Drakeford w Anglii dziś wrócił obowiązek zasłania ust i nosa w większości miejsc pod dachem, a od poniedziałku wraca dawno niesłyszane zalecenie – pracujcie z domu. Rządowi eksperci podkreślają, nadal nie mamy wystarczająco wiele informacji na temat Omikronu, ale fala wywołana deltą pokazała, że lepiej działać szybko. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Choć zdecydowanie mniejsza, to nie ustaje presja migracyjna na wschodnią granicę Polski. Ostatniej doby odnotowano ponad 40 prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju. W okolicach Czeremchy grupa 28 cudzoziemców próbowała siłowo forsować granicę. Od przyszłego tygodnia rusza identyfikacja cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę, nie mają żadnych dokumentów, a chcą wrócić do swoich krajów. Akcja będzie prowadzona wspólnie z Europejską Agencją Straży Granicznej Frontex, mówi porucznik Anna Michalska. Przedstawiciele strony irakijskiej, ale również Demokratycznej Republiki Konga przyjeżdżają do Polski, aby pomóc nam w identyfikacji tych cudzoziemców. Te misje będą prowadzone w ośrodku w Wędrzynie, gdzie jest taka największa grupa osób, która nie posiada dokumentów, oraz w Warszawie. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia naszej wschodniej granicy, w samym listopadzie prawie 9 tysięcy. Ratownicy Topro ostrzegają, tatrzańskie jeziora, w tym najpopularniejsze Morskie Oko, zamarzają. Warstwa lodu jest jeszcze cienka, dlatego służby apelują, aby nie wchodzić na lodową taflę, bo lód w każdej chwili może się załamać. W dodatku tatrzańskie jeziora są jeziorami polodowcowymi i otaczają je strome zbocza i żleby, którymi mogą zjechać lawiny. Często tak dzieje się, szczególnie na Morskim Oku. Nawet jak jest gruby lód, to przebywające na nim osoby wcale nie są bezpieczne. W pełni zimy, kiedy lód na Morskim Oku ma metr grubości, przez sam środek tafli jeziora

gorąca. Kipuka ilia o kanika ue pa Keiki maiau nohu ehu ea ea Kipuka ilia o kanika ue pa Kawai ho laula ka u aloha ea ea Mai kai hu e hu e e mai ho nei e a ia ho o kahi no Dzień dobry w zasadzie, aloha, tu Wojciech Cejrowski. On pod koniec piosenki próbował troszkę wolniej, żebyśmy my próbowali powtórzyć. Nie da rady. Po hawajsku jest trudno trochę zrozumieć, to już nie mówię, ale powtórzyć nawet. Same samogłoski są. Spółgłosek brakuje. Tu napisana jest piosenka, jeszcze przecinki pod sufitem są, te apostrofy tak zwane. Hue hue jest napisane. Tak czytam, jak jest napisane, ale oni to jakoś inaczej wymawiają. Jeszcze są przydechy różne. Z językiem hawajskim jest trochę tak jak z językiem fińskim. We fińskim jest za dużo liter. Jak człowiek patrzy, to myśli, że ktoś po prostu nacisnął na klawisz i komputer pisał po kolei te trzy o obok siebie, nie wiadomo po co. No więc po fińsku jest za dużo liter, po hawajsku jest samogłoski same, a spółgłosek brakuje, a z kolei w transkrypcji, jak się ten Stary Testament ogląda albo inne stare pisma żydowskie, to tam z kolei usuwali samogłoski, tylko spółgłoski były i trzeba sobie było samemu powstawiać. No języki różne są dziwaczne. Natomiast proszę pana, co robi hawajska muzyka w kowbojskiej audycji, proszę pana? No to z prerii miało być, wie pan, miał pan pokazywać siodła i kowbojki i ostrogi i tak dalej. Pokażę państwu dzisiaj kowbojki na Hawajach. To zjawisko było kiedyś dla mnie zadziwiające. Mój ulubiony artysta country, za chwilę, za jakiś czas go pokażę, wyprowadził się na Hawaje. Ja myślę, co chłop z Nashville, on w ogóle tam z Karoliny którejś pochodzi, północnej albo południowej, oryginalnie. Co tam na Hawajach chce, z emeryturę chce robić w połowie życia? O co chodzi? A tam jest cała subkultura kowbojska na Hawajach. Tak samo zadziwiająca, że jak w Brazylii. W Brazylii się człowiek muzyki country i kapeluszy kowbojskich nie spodziewa. I na Hawajach jak pojedzie, to raczej koszule tak jak ja noszę, najczęściej hawajskie koszule. Guziczek zrobiony z kokosa musi być. Po tym państwo poznają, czy koszula hawajska prawdziwa, czy nieprawdziwa, że guziczki w prawdziwej koszuli hawajskiej z kokosa muszą być wyrzeźbione, a nie odlane z plastiku. No więc się człowiek czegoś takiego spodziewa, że bosy chłop idzie albo w klapkach, a kowboj normalny w pełnym rynsztunku? Tak. I nawet w piosenkach słychać, jak strzelają z bata. lucky lona, rough rider, make a wookie poo poo. Make a nanny oh, walk a lanny, make a high walk a lana killa. Uye, uye, ha, ikon ikon ikon ikon ikon ikon. Uye, uye, ha, ikon ikon ikon ikon ikon. Akai hoi au, ike maka, no rough rider, him ke kai. Inu ane kawai ane ane, he ma uki puke he moi. Uye, uye, ha, ikon ikon ikon ikon ikon ikon. Hano hano vale na kawa, he maku noho I ka liu. Elena pono owe ike kaula ili, ike kalawe o ka piku ahiu. Uie, uie ha, ikoni koni ka puhuwai. Uie, uie ha, ikoni koni ka puhuwai. Kalana ika wa me ka awa, no iu iu ki puka ilu. Ia mai na pani o la pipi, me ka nani o kukuhome. Uie, uie ha, ikoni koni ka puhuwai. I nawet był pod koniec wzniósł okrzyk typowy taki, gdzie już i spółgłoski było i wszystko, już nie po hawajsku, tylko zrobił typowo amerykańskie. Hawaje to jest stan amerykański, jakby kto nie wiedział. Natomiast ogólnie Hawaje należą do tych wszystkich wysp Pacyfiku, odległych atoli, typu Fidżi, Vanuatu, Polinezja Francuska, no i Hawaje właśnie i tak dalej. Te małe wysepki. I proszę pana, ale co tam, co jako bojstwo, skąd tam, czy tam bydło, skąd w ogóle i jak? No Amerykanie przywieźli. Jest preria, jest lekko górzysta, taka trochę jak w Australii. Czasami trzeba mieć odrobinę inne siodło, bo jakby było takie typowo kowbojskie i by człowiek jechał z górki, to będąc mężczyzną mógłby sobie zrobić krzywdę. Więc ta kula czasami jest zastąpiona czymś innym, takimi skrzydełkami, które ci za uda przytrzymują. Australijskie siodło. Nie robiłem odcinków z Australii, ale to siodło gdzieś pokazywałem z tego, co pamiętam, w odcinkach z Wenezueli, jako siodłach był fragment. Natomiast jak zrobiłem państwu odcinki Boso z Vanuatu, z Wysp Ludożerców, to wtedy wyjaśniałem coś, co teraz by się przydało. Otóż tam ludożerstwo się wzięło stąd, że nie było ssaków za bardzo do jedzenia. No świnia, popularne zwierzę i bardzo cenne było i świnie się hodowało i się jeździło na drugą wyspę ukraść komuś świnie i tak dalej, więc na świni się mniej więcej kończyło. Natomiast jeśli chodzi o takie większe zwierzęta typu, no tak jak na sawannie w Afryce mamy te maszerujące antylopy wielkimi stadami, no to jest się z czego pożywić. To całą kulturę można zbudować, kudu człowiek złapie i jedzenia dla całej rodziny. Natomiast na tych maleńkich wysepkach to jak nie złapał ryby za ogon z wody, a poza tym, ile można jeść tych ryb już? Człowiek ma dość. Jak chciał normalnego mięsa, to do wyboru, i to pokazywałem właśnie na Vanuatu, do wyboru były dwie rzeczy. Latający fox, czyli lis. No nietoperze łapali, takie duże, ważące kilka kilogramów nietoperze i to opiekali, obrzydliwe powiem państwu. Tak jak wszystko w życiu jadłem, nawet rzeczy obrzydliwe zjadłem, no w dżungli robaka czasami trzeba zjeść albo mrówkę. Nie przepadam, ale jak trzeba, to się zje. Natomiast tutaj mnie powstrzymywało wszystko. Cała moja natura mnie przed nietoperzem pieczonym powstrzymywała, już jego zapach mi nie pasował. No i nie było co jeść, w związku z tym ludożerstwo się rozwinęło właśnie dlatego na tych wyspach, to tłumaczyłem w odcinkach Bosa, teraz nie będę głowy zawracał, z tego tytułu się rozwinęło, że trzeba było pojeść jakieś mięso, to trzeba było na sąsiednią wyspę pojechać i tam już ludzie nie mieszkali, tylko oni. dzikusy jakieś, tam różne nazwy wymyślali na sąsiadów swoich, żeby tylko ich człowiekiem nie nazwać. Człowiekiem byłem ja. No, no i w tej sytuacji Amerykanie trafiają na Hawaje i tam jak się osiedlili, to potrzebowali steków, no jak to Amerykanie, nie? Wojsko przyjechało, bazę założyli, Pearl Harbor założyli i potrzebowali zjeść normalne steki, w związku z tym przywieźli trochę bydła i rozwinęło się, wybuch kowbojstwa nastąpił. Król hawajski się ucieszył i wszyscy, że tam mają, że mają wreszcie co pojeść i mogą przestać się zajmować ludożerstwem. I stąd ta kowbojska muzyka na Hawajach. I część artystów country się przenosi na Hawaje, bo im tam pasuje. Ogólnie publiczność mają, i konie mają, i bydła mają. I w zasadzie jest jak w Nashville, tylko trochę gitara inna. Lovely full of hands, graceful as a bird in motion. Riding like the gulls or the ocean, lovely cooler hands, Kalima Nanie. Lovely cooler hands, telling of the rain in the valley. And the swirling winds over the poly, lovely cooler hands, Kalima Nanie. I can feel the soft caresses of your hula hands, your lovely hula hands. Every little move expresses so I'll understand all the tender meanings of your hula hands, fingertips that say aloha. Say to me again, I'll love you, lovely hula hands, Kalima Nanie. I can feel the soft caresses of your hula hands, your lovely hula hands. Every little move expresses so I'll understand all the tender meaning of your hands, fingertips that say aloha. Say to me again, I'll love you, lovely hula hands, Kalima Nanie. Gitara stalowa w Nashville, a tu hawajska. Ta sama konstrukcja, gitara pedałowa, na to mówią czasami pedal steel, ukulele, taka gitareczka malutka i tak. No instrumentarium jest, wszystko się zgadza. I rancha są. Nie można bydło przeganiać i lasso jest i siodła i wszystko i czapsy i kowboje normalni, tylko z twarzy trochę inni, bo to miejscowi. O nich też będą piosenki za chwilę. I hula, słyszeli państwo. U nich wszystko hula, dużo hula. Hula to jest... Jedno słowo tam musi być pojemne. W takich kulturach niedoboru, ale samotna, maleńka wyspa gdzieś zagubiona na Pacyfiku, to jest z definicji kultura niedoboru, bo tak ludzi mało, dziewczyn mało, do małżeństw wszystkiego mało, nas mało, zasobów mało i w związku z tym trzeba używać wszechstronnie, czyli kość robi jednocześnie to coś jak nóż komandosa. Że on tam ma szpeje ze wszystkich stron i może być użyty w różnych formułach, taki nóż, że może przekuć i może przeciąć i może przepiłować i może uciąć tak jak nożyczki. No i słowa w języku hawajskim też mają bardzo wiele znaczeń, więc nie da się odpowiedzieć prosto na pytanie, co znaczy aloha. To trzeba tam pomieszkać, no może ze 3 sezony i człowiek zacznie lekko łapać, kiedy mówi się aloha, jakim tonem, z jakim wyrazem twarzy i co ono znaczy. I hula to też, to normalnie jest taki taniec półobrotowy, a teraz się próbuje obracać, jakby człowiek chciał, jak ma opony na przykład, takie tam w okolicach pasa i chciałby je zwalczyć, to takie wykonuje półobroty, takie w lewo i w prawo, to jest taniec hula. Nie wiem czemu oni po prostu stoją w miejscu i tak się kiwają się na boki, nie wiem czy to chodzi o to, że tam są wiatry czy trzęsienia ziemi, żeby ich nie zwiało, nie zdmuchnęło, czy o co chodzi. No stoją na brzegu i tak się kiwają na lewo i na prawo nieśpiesznie. To jest hula i to rękami się dużo robi, a nogami się robi trochę mniej w tańcach hawajskich i ogólnie pacyficznych. No i o tym była piosenka, że te hula hands to pełne miłości były. Rączki w tańcu hula mu się dobrze kojarzyły. To był artysta współczesny, ja bym się chciał cofnąć w czasie odrobinkę, bo państwo mogą znać artystę, który lansował bardzo Hawaje. Nie był jedyny, ale lansował bardzo Hawaje, bo go do wojska wzięli. Już był wtedy wielkim artystą Elvis Presley i wzięli go do wojska na Hawajach i żeby tak nie tracić czasu, to tam parę filmów nagrał, tanich, ale bardzo popularnych w tamtym czasie i przebojów wiele nagrał, między innymi ten, że na Hawajach to fajnie jest kowboić. On wtedy jeszcze był artystą country, potem został popowym Elvis Presley. Więc fajnie jest pokowboić, tylko człowiek się zawsze dziwi, że jak już to stado dopędzi do celu, to potem patrzy i takie nie wiadomo skąd niepasujące do pejzażu morze w kolorze agresywno-niebiesko-turkusowym. To jest rzeczywiście dysonans poznawczy, no bo jak człowiek przepędza bydło przez Arizonę, przez Teksas, przez Oklahomę, no to kurzu się narobi, czerwona ziemia, do jakiegoś płotu człowiek doleci i ma prerię po horyzont. A tutaj jest po horyzont, ale takie niebieskie morze. No i właśnie Elvis powiedział, że po robocie kowbojskiej to może, kochanie, pójdziemy sobie popływać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's go on a moonlight swim, far away from the crowd, all alone upon the beach. Our lips and our arms close within each other's reach. We'll be on a moonlight swim. On a moonlight swim. Though the air is cold, with kisses so sweet, I'll keep you warm, so very warm, from your head to your feet. Now let's go on a moonlight swim. We're in love and above, there's a crazy gold balloon that sits winking down and inviting us to come on in. Come on in. On a moonlight swim. Słyszeli państwo, mam nadzieję, że był rytm na koniu. Niby było po hawajsku trochę instrumentów, kowbojska opowiastka była, chociaż działa się na plaży Moonlight Swim, czyli tam o północy jej proponował pod księżycem, że się przekąpią w tym ciepłym morzu, ale był rytm taki patataj na koniu w tej piosence. Przed Elvisem Presleyem na Hawaje jeździł inny sławny. No, zanim był Elvis, to tamten był sławny, tak jak byłby sławny Elvis, gdyby wcześniej występował. Elvis potem przykrył wszystkich, ale przed nim było paru wielkich. Dean Martin występował w westernach, Rio Bravo na przykład, i też podśpiewywał trochę, bardzo ważna postać, przystojny mężczyzna, i tak samo się w nim kochały jak w Elvisie, na taką samą skalę, tylko telewizja była wtedy na mniejszą skalę, w związku z tym Elvis zrobił karierę atomową, natomiast tamten zrobił jak bomba konwencjonalna. No i jeździł wcześniej na Hawaje też Dean Martin i śpiewał. W zasadzie to samo śpiewał, tylko akurat nie o kompaniu, tylko Making Love, to nie przetłumaczę, bo dzieci słuchają, i ukulele style. Nie wiem, co ma na myśli, mówiąc, że miłość w stylu ukulele. To może jakiś by językoznawca wytłumaczył. Making love, ukulele style. Making love, ukulele style. Making love, ukulele style. You need to be in Waikiki. Making love, ukulele style. To a lovely ukulele serenade. When you love, ukulele style. With every note your heart will float far away to a tropic isle, while a ukulele tune is softly playing. Strolling along beneath the starlight, dreaming a lover's dream for two. Soon you will see her eyes are star bright as the ukulele magic comes through. Now if you want to satisfy the one that you love all else above, take a tip and be sure you try the ukulele style of making love. Strolling along beneath the starlight, dreaming a lover's dream for two. Soon you will see her eyes are star bright as the ukulele magic comes through. Now if you wanna satisfy the one that you love all else above, take a tip and be sure you try the ukulele style of making love. Try the ukulele style of making love. Try the ukulele style of making love. Hawaje to takie marzenie amerykańskie. Bardzo daleko, ale jednocześnie cała masa ludzi jeździła. Na chłopaki z wojska. Jak ktoś na statku służył, to prędzej czy później wylądował szczególnie w tamtych czasach na Hawajach, w dużej bazie, więc się ludzie zapoznawali. Jak samoloty zaczęły ludzi wozić na masową skalę, stały się dostępne finansowo dla większej liczby ludzi, nie tylko dla wybrańców, to wtedy Hawaje się też otworzyły. No więc takie marzenie na Hawaje, pojechać wakacje. Dokąd Meksykanie mogli pojechać? Do Acapulco w latach 50., powiedzmy, 40. nawet. No albo na Hawaje takie dwa kierunki, bo dokąd by tu jeszcze na wakacje tam do Europy oglądać wieżę Eiffla, to trzeba było być bogatszym trochę. Meksyki, Hawaje to było marzenie. No i właśnie ten Dean Martin śpiewał stamtąd. A kto otworzył Hawaje dla szerokiej publiczności? Pierwszą wielką gwiazdą to była w swoim czasie gwiazda tak duża jak później Michael Jackson. Przed Michaelem Jacksonem Elvis wspomniany to Bing Crosby. Kiedyś była taka wielka gwiazda. Teraz jest okres taki, że państwo słuchają w radiu ciągle kolęd i ta klasyczna płyta Binga Crosby White Christmas i wiele kolęd państwo z niej znają. I nawet kolędę właśnie po hawajsku nagrał Bing Crosby, bo lubił na Hawaje jeździć w golfa grać. I on był pierwszym człowiekiem, który zaczął lansować, uwaga, wcześniej hałowe koszule hawajskie. Zanim Bing Crosby te koszule zaczął nosić, bo mu się spodobały, bo wygodne, bo przyjemne, z jedwabiu zrobiona i te guziczki zrobione z kokosa, Bing Crosby se mógł na to pozwolić. Bogaty chłop w przewiewnej koszuli grał sobie w golfa, w kwiecistej bardzo. No i jakby kto inny to założył, to coś na siebie ubrał. To tak jakby piżamę do teatru założył. No wyśmiany by został. Natomiast jak Bing Crosby zaczął te koszule nosić, to się zrobiły modne i od czasów Binga Crosby'ego koszule hawajskie wiszą w każdej szafie amerykańskiej. Każdy mężczyzna w Ameryce ma jedną koszulę hawajską. Założę się o wszystko, że i Donald Trump pośród swoich garniturów ma jedną i jakieś bardzo poważne inne osoby, których nie kojarzymy w luźnym stroju w ogóle. Każdy ma, bo trzeba mieć. No, jak się na Hawaje jedzie, to trzeba raz założyć, albo jakieś przyjęcia są organizowane noworoczne i trzeba założyć koszulę hawajską, albo jest dzień w pracy taki, że przychodzimy bez garnituru, załóżmy wszyscy hawajskie koszule. Bing Crosby to wylansował, jako pierwszy zaczął chodzić w nich publicznie na kontynencie, na twardej ziemi amerykańskiej i ludzie wtedy się zachwycili, skąd on ma takie kolorowe, kwieciste koszule. No i w tamtych czasach też zaśpiewał kolędę Merry Christmas po hawajsku. Jak jest Merry Christmas, czyli Wesołych Świąt po hawajsku, to państwo właśnie usłyszą zaraz. Kelekelekimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikilikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Melikilikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikalikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikilikimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Melikilikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikalikimaka is a wise way to say Merry Christmas. A very Merry Christmas. A very, very Merry, Merry Christmas to you. Hawaje. W Ameryce, powiedziałem, były dwa kierunki wakacyjne. Do Meksyku się jeździło, dlatego że Meksyk, poza tym, że klimat ładny i palmy i morze w dobrym kolorze, i jedzenie pyszne i muzyka fajna. Meksyk egzotyczny. Natomiast Hawaje to marzenie. Tak jakby do raju pojechać. W podróż poślubną klasycznie, no właśnie albo na Hawaje, albo do Meksyku. Nie ma właśnie innych kierunków. Hawaje, raj na ziemi, na końcu świata, cudownie, biały piasek, morze w takim kolorze, że takiej farby nie potrafią zrobić i te palmy. I, no po prostu taka egzotyka, że każdy chciał być. Chórki śpiewały Bingowi, Crosby, Andrzejkowe siostry, czy siostry, czy autentyczne siostry. No więc śpiewały mu chórki i one tam czasami zostawały dłużej od niego i za chwilę zaśpiewają własną piosenkę, osobno zaśpiewają, o tym, że burmistrz miejscowości, która nazwa jest bardzo trudna do powiedzenia, w języku hawajskim nie ma niektórych głosek, które my znamy. I nie mówię o żyszy czy o e, tylko niektórych liter w ogóle nie potrzebują z naszego alfabetu. No więc był taki wybrany w wyborach prezydent miasta albo burmistrz Kaunkakai, to w piosence panie zaśpiewają szybciej, bo ktoś nauczył. I on miał, tutaj nie wiemy dokładnie, czy miał zeza, przy czym rozbieżnego, sprawdziłem dobrze w słownikach, że ten rodzaj słów, cocked eye, to znaczy, że miał rozbieżnego. Jak miał zbieżnego, to było inne słowo. Więc rozbiegane takie miał oczy, jedno oko na Maroko, a drugie w zupełnie inną stronę. Jedno bardzo na lewo, drugie bardzo na prawo i trochę do góry. I teraz nie wiemy, czy on to miał genetycznie, albo czy mu się zepsuły te oczy, bo się puknął w czoło w młodości, czy też po prostu strzelał oczami za dziewczynami. Z piosenki wynika raczej to ostatnie. He wore a Milo and a coconut hat. One's for this and the other for that. All the people shouted as he went by. He was the cockeyed mayor of Kaunakakai. He was was just a lazy Malahini Haole boy. But all the girls were crazy to share his fish and poi. Oh, oh, he wore a lei and he wore a smile. He drank a gallon of boat to make life worthwhile. Then he made them laugh till he made them cry. He was the cockeyed mayor of Conococai. The horse he rode was skinny, a broken down old female. So he placed a green panini right under that horse's tail. Oh, oh, he made her buck and he made her fly all over the island of Molokai. You could hear the kanis and wahinis cheer as he gave him a lay of kikanias. Now you've heard my story about the mayor of Conococai. All his fame and glory on the island of Molokai. Oh, oh, he wore a moro and a coconut hat. One was for this and the other for that. All the people shouted as he went by. He was the cockeyed mayor of Conococai. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosneczki z Hawajów, takie jak koszule hawajskie. Kolorowe, głupawe, słodkie, piosenki z raju, koszule z raju, życie rajskie. I w tej piosence, ponieważ stara, to się mogły pojawiać słowa takie, co to dzisiaj by ktoś by się oburzył, zanim by je napisał, że lazy i crazy on był, czyli był leniwy. No tak jak to ludność wyspiarska. Na całym świecie ludność wyspiarska specjalnie nie goni. Bo wyspa mała, jak człowiek by gonił za bardzo, to by do wody wpadł. No a już na atolach to kiedyś opowiadałem, że po prostu się czekało, aż zrobi się odpływ i ryba wyląduje sama na naszym talerzu, bo się zgubi. Więc on był lazy z natury, był lazy w takim klimacie. To każdy i jeszcze w takim pejzażu. To każdego do lenistwa ciągnie. Bo człowiek tak jak ja popatrzy na ten turkus musi, na te palmy i tak się zapatrzy i popatrz, co ja będę robił, jak ja mogę postać i popatrzeć, bo tak, ale tu jest ładnie. No w raju, no, w tym oryginalnym pierwszym raju, co tam Adam z Ewą na Golasa ganiali, to właśnie nawet o ubrania się nie musieli starać. Wszystko było podane, wszystko było gotowe. Raj nie wymagał ciężkiej pracy od nas. Dopiero potem pracę za karę dostali, jak jabłek ukradli. No i jak człowiek na rajskiej wyspie jest, to wraca do tego cudownego stanu pierwotnego. Zalecam Państwu pojechać no na przykład na Hawaje, ale na jakąś wyspę taką, jaką mu się przydarzy w życiu, na rajską wyspę. Jak będzie na folderze miała napisane, że jest rajska wyspa, to pojechać i wtedy człowiek wpada w taki błogostan rajski, sobie przypomina, o, jakbyśmy nie kradli tych jabłek, to by tak zawsze było tutaj dookoła. No i te piosenki zawierały w sobie, wracając do treści, że on był lazy i crazy i był podrywacz serc lodołamacz. To dzisiaj raczej się takich piosenek nie pisze, bo to już nie wypada, żeby mężczyzna tak z kwiatka na kwiatek i żeby był jeszcze leniwy i w dodatku crazy. To był old pop, stara piosenka, no popowa powiedzmy, no bo ona nie była z żadnego konkretnego gatunku, czyli taka popularna była. A teraz jeszcze na Hawajach mają współczesny pop. I są kobiety, które śpiewają współczesny pop, i to w ogóle nie przestają śpiewać. Oni tam mało mają zajęć na Hawajach, więc jak zaczęli śpiewać ponad 100 lat temu, to tak ciągną do dzisiaj. Kai kapuleo o koko ke mai no ko opa o ko pa amaka ai kai e oni pa ae ole kai wo o molokai kapuleo o koko koke mai no koa o paa ko paa ma ka ae kai he oni paa e ole ka viho e kono aku e pii mai a ole e kau ka puu papai a e ika leo pule no ka ko ka maluhia e kono aku e pii mai a ole e kau ka puu papai a e ika leo pule no ka ko ka maluhia na aina ka puu na aina laa na ka lima lani e malama pięknie facet podawał, wyraźnie słowa podawał. Można byłoby powtarzać po nim. Natomiast zrozumieć jest trudno. Nie znam nic po hawajsku. Dwa, może trzy słowa, tak jak z języka niemieckiego. Tylko w niemieckim się sprawniej poruszam, bo właściwie za pomocą jednego słowa w języku niemieckim jestem w stanie wszystko załatwić. Słowo raus mi pomaga bardzo. Natomiast po hawajsku, no za pomocą jednego słowa aloha, to dużo się nie omówi. Można atmosferę stworzyć, ale może na Hawajach wiele nie potrzeba. Tutaj w tytule jest słowo złożone z dwóch liter O. I niestety w opisie płyty nie było tłumaczenia tej piosenki. Dwie litery O, to takie słowa mają na Hawajach. To po prostu cudownie, nic się nie robi. No o. Taki tytuł piosenki był o. Tylko pewnie z jakimś przydechem po środku. Cudowne życie i na pytanie właśnie zadałem, jednego gościa znalazłem w życiu swoim, który się na Hawaje wyprowadził. I ja go co jakiś czas, jak go spotkam, to go pytam, no, co tam robisz? A on mówi, no mieszkam. No ale co się robi na Hawajach? Nic. Po to tam pojechałem właśnie. Tak mi zawsze tłumaczy. Nie wiem, czy to nie jest blaga, ale wydaje mi się, że szczerze mówi. No i teraz wreszcie obiecana babeczka niech przyjdzie i zaśpiewa cienkim głosem, tak jak Andrzejkowe siostry śpiewały dawno, dawno temu. Tak ona współcześnie zaśpiewa współczesny pop hawajski. Tutaj z kolei piosenka będzie się składała, przepraszam, tytuł będzie się składał też z dwóch liter, z czego jedna będzie O, a druga będzie P. I o czym to jest? Złożone z dwóch liter P oraz O połączonych apostrofem. No taki język mają. Na Hawajach może się Państwu jedna rzecz nie podobać, jeżeli ktoś ma cokolwiek do kokosów. Jak ktoś ma alergię na kokosy, nie lubi kokosów, zapachu nie lubi, nie wiem, zęby ma ruchome trochę, a ta kopra trudna do pogryzienia. No cokolwiek ktoś ma do kokosów, to niestety powinien ominąć Hawaje, bo nie da się ominąć kokosów na Hawajach. Wszystko jest z kokosa, z kokosem na kokosie. To jest oryginalnie, dawno, dawno temu, kultura niedoboru, tam wszystkiego brakowało, a kokos z kolei dawał wszystko. Kokos to była taka róg obfitości, bo z kokosa były te skorupki, więc miseczki można było zrobić, noże robiono też, jak zaostrzył sobie o kamień, o kawał rafy koralowej, to robił specjalne koziki, robili z tych skorupek kokosa. W kokosie wiadomo w środku, a i napić się można, i wysmarować, i mazidło, i mydło. Wszystko z tych kokosów potrafią zrobić. To nawet ja nie jestem w stanie wymyśleć tej liczby rzeczy. Więc jeżeli ktoś ma cokolwiek do kokosów, to nadziewał się na nie będzie wszędzie, bo będzie miał mydło kokosowe w hotelu, a jak pójdzie do sklepu kupić sobie i dom sobie będzie chciał kupić, to tam będzie miał też mydło kokosowe we własnym domu. We wszystkich drinkach, we wszystkich daniach będzie kokos. Nawet robią biustonosze z kokosa. To może być... Ja sobie tylko wyobrażam, ale to może być kłopotliwe w noszeniu trochę, może być odrobinę niewygodne, ale to akurat ten jeden moment to była desperacja. Otóż jak przyjechali Amerykanie, to tam koncepcji biustonosza nie było. Natomiast z Amerykanami przyjechało pastorów kilku i oni wymagali biustonoszy od kobiet i one mówiły, ale o co chodzi? No i zrobiły z tego, co było pod ręką akurat. To może coś klasycznego z czasów dawniejszych. To muszą Państwo pamiętać tę piosenkę. Bo jak ktoś potrzebuje stworzyć w radiu wrażenie tropiku albo marzeń, to najłatwiej mu sięgnąć po to. Night and you and blue Hawaii. The night is heavenly, and you are heaven to me. Lovely you and blue. Loveliness, there should be love. Come with me while the moon is on the sea. The night is young, and so. Come true, this might. magic night of lights with you. Come with me while the moon is on the sea. The moon is on the sea. The night is young and so. This magic night of nights with you. W tle słychać było patataj, słychać było, że Elvis Presley przyjechał z Nashville na te Hawaje i tam no, w wojsku służył. Słychać było patataj, więc teraz zatoczyliśmy pełne koło. Wracamy do kowbojów Pani Olo. Jakoś tak o sobie mówią. Do kowbojów hawajskich. Na koniec coś, co pasuje do tej frazy, którą pod koniec audycji zwykle wygłaszam. To, czego państwo wysłuchali, to była okropna i nieznośna muzyka country i western. I teraz, czy istnieje muzyka westernowa z Hawajów? Istnieje. Nawet w zasadzie całą płytę jedną mógłbym przynieść i artysta, który zakończy audycję, będzie śpiewał po amerykańsku, jego kolega będzie śpiewał po hawajsku, a potem on będzie to samo śpiewał po amerykańsku, w związku z tym będą państwo mogli po raz pierwszy zrozumieć, ale o czym oni tam śpiewają konkretnie, proszę pana. No, śpiewają westernowe opowieści o tym, że Hawaiian cowboy loves you so. Cowboy z Hawajów cię kocha, Zocha. The rain and the mist are all around me. The never-ending rains of mighty Healy. The thoughts of the rough land surround me. And their ghostly silence cuts right through me. Nahui lahui kaleo, ikei kamakani ka ieulu, kamakani o kaina, ilai laho olai. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Mega oferta. Tylko z kuponem w aplikacji Lidl Plus. Weekend zabawek od 11 do 12 grudnia. Zabawki w promocji 2 plus 1. Kup 3, a trzecią dostaniesz gratis. Nie przegap okazji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit. Proszę państwa, ale skok!